Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Fatiha suresinin tefsiri inşallah. Fatiha açış anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha suresidir. Bunun isimleri farklı isimler de vardır. Biri de Fatiha'tül kitap denir. Yani kitabın, Kur'an-ı Kerim'in Fatiha'sı açışı demektir. Kur'an-ı Kerim'e hatime usulüyle başlanır. Fatiha-i Şerif Kur'an-ı Kerim'in de özüdür. Bir adı da Ümmül Kitap'tır. Ümmül Kitap, yani kitabın annesi, özü demektir. Kur'an-ı Kerim'de ne varsa hemen tamamı bu surede vardır, öz olarak. Fatiha-i Şerif her derde devadır. Bir insan ne derde olursa olsun, kişi o niyeti okursa Fatiha-i Şerif'i, ona deva olur, şifa olur Fatiha-i Şerif. Fatiha-i Şerif'in tabi anlamı çok muhteremler. Ancak bir sohbete sığacak kadar inşallah özetmeye çalışacağız burada. Her namazda Fatiha okunuyor. Farz olsun, vacip olsun, nafile olsun. Her namazda ve her rekatta Fatiha okunuyor. Demek ki bunun bir anlamı var mıdır? Anlamı var bunun. Fatiha-i Şerif'e başlarım inşallah. Açıklamasına nasip olsa. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele başlanıyor. Hanefi mezhebine göre besmele Fatiha'ya dahil değil. Bunun için namazda, yani cemaati kılarken hoca imamlar besmele okurlar Hanefi'de. Şafii mezhebinde ise besmele Fatiha'ya dahildir, bir ayet-i kerimedir. Bunun için Şafii mezhebinde imamlar cehri okurken Fatiha'yı sessiz okurlar onlar. Yine Hanefi'ye göre bir insan unutsa besmeleyi namaz kılarken Fatiha'yı besmele okursa namazı tamamdır. Çünkü besmele Hanefi'de sünnettir. Şafii'de besmele Fatiha'ya dahil olduğu için okunması farzdır. Namazı olmaz okunması. Fatiha-i Şerif Allah Teala Celle Şanlı'ya hamd-i sena ile başlıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlıyor. Elhamdü. Bu aslında mef'ul-i mutlak deniyor buna. Ahmedü Hamden veya Hamidü Hamden olabiliyor. Mazhardır, üstün aslında. Fakat müttüda olduğu için burada ötürü oluyor, mezun oluyor, zamm oluyor burada. Hamdün aslında bunun başına elif lam geliyor. Elif ile lam, elhamd oluyor. Buna lam-ı tarif deniyor. Lam-ı tarif deniyor buna. Bu dört anlamaya geliyor. Dört anlama geliyor. Cins, istirak, adi zihni, adi harici. Buradaki müfessirlere göre cins veya istirak anlamında. Cins deyince bütün hamdi kapsar. İstirak, yalnız hamd edenlerin hamdini kapsamış oluyor. Peki hamd ne anlama geliyor? Hamdın tek karşılığı kelime olarak Türkçe'de yok derler. Ancak medih, övgü, şükür gibi öyle anlatılmaya çalışır aslında. hamd, elhamd deyince demek ki övgü, medih, şükür. Bunların da istilahı, kullanımı farklı oluyor. Şükür genelde nimet karşılığında kullanılır, şükür. Mesela bir insan birinden bir yarar görür, ona teşekkür eder, yani bu da şükürdür. Kul Allah'a şükreder. Genelde bir nimet böyle kula bir şey verir, Allah'ım sana şükür olsun der. Ya da insan bir felaketten kurtulur, yani kıl payı değil, kıl payı insan bir felaketten kurtulur, Allah'a şükreder. Yani şükür genelde bir sebebiyle bağlantılıdır şükür genelde. Övgü ise kişi bir insandan bir o anda bir nimet görmese bile o kişi övgüye layık olduğu için övülür. Mesela filan kişi akıllı, şey kahraman diye anılır böylece. Hamd ise Mevlamız hamda layık olduğu için her sıfatıyla hamd edilir. Elhamdü deyince buna dini Arapçada mehamid-i kâfe. Bütün hamd-i senalar, övgüler, şükürler hepsini kapsıyor bunların. İstirak anlamına göre lillahi Allah'ın celleşin hakkıdır. Burada aslında li Allah'dır bu asli şeyin de. Arapçada böyle hasdür hemze, lillahi olur. Buradaki lam. Bir lam harfi vardır. Buradaki li derken harf vardır. Bunun anlamına göre buradaki karşılığı verilir bunun anlamına göre. Buradaki lam da harfi C'dir. Yani esokutur bulunduğu kelimeyi. Ayrıca anlamı da istikak demektir. İstikak. Yani yalnız Allah'ın celleşi hakkıdır anlamına geliyor. Dedi ki mesela Hazret Darü li Aliyyin. Şu ev Ali'ye aittir, Hasan'a aittir. Onun hakkıdır yani böyle. Buradaki lam da istikak işin olmuş oluyor. Lillahi bütün hamd-i senalar, bütün övgüler, bütün şükürler lillahi sadece Allah'ın celleşi anıyor. Hakkı ona mahsustur demektir. Eğer bir kimse ehliman olarak, inanarak Allah'a Celle Celaluhu överse, şükrederse veyahut da bir nesneyi, bir maddeyi medederse, niyeti Allah'tan onu bilmekse ona sevap alıyor. Böyle olmasa yine Allah'a methediyor ama sevaptan yoksun kalıyor. Örnek verelim. İnanmayanlar da bazen hoşa giden bir olay görür. Bir mesela görüntü, manzara, derken arabasıyla yazın mola verir. İşte bakar ki arabada iner, oh ne güzel hava der, şey bir havayı solur, ne güzel hava. Havayı mı övdü? Ama havayı kim yarattı? Yaradan'a gidiyor. Onun niyeti Allah anlamıyor anda, sevap alamıyor. Ama bütün hamd Allah'ın hakkı olduğu için Allah'a gidiyor. Bakar bir ağaç vardır böyle, büyük ağaç. Bölgesine gider, bir yeşillik böyle güzel kokulu bir ağaç altına oturur. İşte ağaca bakar, ağacı över. Bakar yanında bir kaynak suyu vardır, biraz da su alır, çok berrak, şeffaf, soğuk su, yazın sıcaktan böyle. Oh ne güzel tatlı su der böyle, hafif su der böyle. E kişi her zaman olur, mesela bir karpuz keser, önce şey rengine bakar, kıpkırmızı, ne güzel rengi vardır, rengini beğenir. O da rengini kim verdi? Yani aslı karpuz şekildeydi. Çekirdeğin de özünden karpuz oluyor. Kara topraktan, bakınız kabuğu yeşil, içi böyle kıpkırmızı, tatlı bir kırmızı böyle. Hatta kişi karpuzu keserken hafif böyle pembe falan çıktı mı pek hoşlanmaz böyle. Tam olmamış yani böyle. Kıpkırmızı. Ne güzel kırmızı der. Onlar rengi veren kim? Ki ağzına götürür, tadına bakar. Bir de tadı çok güzel karpuz. Geriye karpuz, taze karpuz, bal gibi karpuz der. Yani rengini över, tadını över, tazını över. Övgüler çoktur. O kişi hep bunlara nefis gözüyle bakar. Nefis namına bakar. Sevaptan mahrum kalır, yoksun kalır. Aslında ama Allah övüyor muhtemelen böyle. Hatta bir insanı överken bile filan kişi çok zeki, akıllı, şu budur. Onu yaratan kim? Onu aklı veren kim? Aklı veren kim ona? Demek ki her övgü Allah'ın Hakk-ı Celle Câlihü, Allah'a aittir. Bir şeyi öven, meteden kimsenin niyet Allah'a almak olmasa bile Allah'a gidiyor bu Hakk-ı Celle Câlihü böyle. Lillahi Allah Hakk-ı Celle Câlihü. Allah Celle Şanı ismi Celal deniyor buna. Celal azamet ismi Mevlamızın. Bu ismi has deniyor buna. Allah'ın Celle Şanı özel ismi. Yani Allah'a ait bir isim Celle Şanı. Adem babamızdan beri günümüze kadar ne kadar putperestler, müşrikler, tapındıkları nesneleri farklı olsa her bir toplum tapındığına bir şey isim vermiş. Ama kimse ona Allah dememiş bakımdan böyle. Kim dememiş böyle şey böyle. Allah'ın Celle Câlihü Rabbimize ait özel bir isim. Ona isim böyle şey. Bunun için kelime-i tevhid de Allah ismini oluyor. La ilahe illallah. İllallah. Allah'tan bu ilah yoktur. Mesela bir insan tanrı yok derse tevhid olmaz muhteremler. İmana gelmez kişi böyle. Yani bir garimüstü böyle. Onlar cins isim onlar böyle. Yani tanrı diğer her milletin bir isim var takmıştır böyle. İlahlığa takmışlardır. Bunlar cins isimdir bunlar böyle. Cins isimdir. Buna tevhid olmaz bunlarla böyle. La ilahe illallah ilahe böyle. Bir de bu ismi Celal İsmi cami deniyor buna. İsmi camiye. Bütün esmanın anlamını üzerine taşıyor. Hepsine böyle. Mesela aç kalan bir kimse ya rezak, rızık ise böyle. Günahkar ya tevvab, ya rahim böyle mela yalvarır. Ama Allah deyince Celle Câlihü hepsinin içine giriyor. Ne girmiş oluyor böyle işte. Bu da şimdi Allah'tan Celle Şanı bedel deniyor Arapçada. Veya da atı beyan deniyor. İki şey böyle bunlara böyle. Atı beyan ve bedel minel kül. Allah'tan bedel Rabbil Alemin, alemin Rabbisidir. Rabbil Alemin, Rabbil Alemin. Böyle. Rabb yaratan, yarattığı şeyi feşeyen, aşama aşama kemale ulaştıran, olgunlaştıran, böyle. Besleyen, rızkını veren, terbiye eden, eğiten her yönden böylece. Rab anlama geliyor. Bütün alemlerin Rabbi, bütün alemlerin, melekler alemi, ruhlar alemi, berzah alemi, ceberut alemi, insanlar alemi, cinler alemi. Bu tabi sayı bilinmiyor. Bilmiyor bunlar. Bazı ulemaya göre dünya bir alem. canlı olduğu içerisinde bir alemdir. Her alemi yaratan, oradaki varlıkları da ona göre yaratan, bütün varlıkları, yani karıncayı da, fili de, balinayı da, hamsiyi de, uçan kuşları da, mikropları da, her şeyi yaratan, onları yöneten, yönlendiren ancak Rabbimizdir işte. Rabbimiz bir şey. Mesela bir insanın yaşaması için Rabbimizin mutlaka denetimi şart, yaşaması için böyle. Kan dolaşımı, solunum sisteminin çalışması, mesela beyne kan gidiyor, kılca damar diyor, kılca damar. Yani kıl gibi ince damar, içinde delik var, içinden kan gidiyor bak beyne. Kan gidiyor böyle. Hayır bir tıkanma oldu mu, beyne kan gitmedi mi, beyin ölüyor, hücre ölüyor mu? Yani insanı da yöneten velamız efendim. Kul ne yapıyor? Kul şöyle canının çektiği bir şeyi buldu mu, şöyle ağzını böyle şapırdada şapırdada, inşallah kişi bunu yer böyle, ağzına böyle, çiğner böyle, yer bunları. Sonra insan karışamıyor ama. Karışamıyor böyle. Mideye gidiyor, mideden de enzimler geliyor, onun sindirimi için böyle. Yani hatta bir insan önceden ne yiyeceğini bilse, onun sindirim daha kolay. Beyin hazırlığı yapıyor, beyin derler. Mesela kişi gideceği bir yerde, evinde ne yiyeceğini biliyor. Sevdiği bir şey ise, o beyin ona gereken enzimleri, yani sindirim sıvılarını yaratıyor. Hazırlıyor. Hazırlıyor. Ağızdaki tükürük bile değişiyor böyle. Ona göre böyle. İlk buradan başlıyor böylece. Yani bir insanın yaratılışı bir aleme bedel. Yani bir insan yaratılışı böyle bak. Nece enzimler, sindirim sistemleri böyle. Bir solunum sistemi, havada farklı gazlar var. İnsan bunları bir çekiyor böyle. Hepsi geliyor karışık. Hepsi karışık geliyor bunların böyle. Ne yapıyor? Alıyorlar, bunu seçiyor mu? Oksijen alıyor. Sanki öyle bir laboratuvar var. Bir laboratuvar. Sana tahlil ediyor buraya böylece böyle. Karmaşık gazadan oksijen alıyor, götürüyor. Tabii kirleneceği getirip tekrar bunu geri veriyor. Alışveriş yapıyor böyle. Yani gerçekten insan denen varlık alem bedeldir. İnsana alem musaggar denir insana. Alemin küçülümü özü denir insana. Er-Rahmanir-Rahim. Rahman, Rahim isimlere geliyor burada. Bunlar da Esma-i Hüsna'dan. Kökenleri bir. Rahmet, merhametten geliyor. Bir Rahman'da bir harf fazla olduğu için anlamı farklı oluyor. Rahman genelde dünyaya bakıyor bu isim. Dünyaya bakıyor bir isim. Rahman ismi. Yani dünyadaki bütün varlık rızkını veren anlamına geliyor. Rabbim Celle Celaluhu Hazretleri rahmetiyle ne kadar canlı varlık varsa dünyada, bitkiler, kırdaki bitkiler, ormandaki ağaçlar, yerdeki karıncalar, yılanlar, balıklar, uçan kuşlar, insanlar, cinler, ne varsa hepsi rızkı veren Mevlam Rahman ismiyle. Şimdi şöyle buyuruyor Kadı Bedavi'de, usulâ ve furu'a diyor. Rızkın usulü furu'u. Allah Celle Celaluhu, usulü furu'u. Usulü, rızkın aslı kökeni. Nedir rızkın kökeni? Önce güneş. Güneş olmasın, rızık olmaz. Dünya donda gitti, karardı dünya böyle. Güneş lazım, ay lazım. Yani tat, renk, ay ile ilgili bunlar da. Yıldızlar gerekiyor. Sonra toprak maddeleri gerekiyor. Toprak maddeleri gerekiyor. Taş olsa olmaz, çamur olsa olmaz. Ne gerekiyor? Toprak maddeleri. Yani elementler deniyor bunlara. Günümüzde element deniyor bunlara. Farklı elementler böyle. Her bir türün rızkı ayrı bak muhtemelen. Her bir türün rızkı ayrı. Mesela bir bitki türü, sebze meyve olsun, ne olsa olsun, ot olsun, bazı yerde olur, bazı yerde olmaz bazı yörede. Neden? O rızkı yok orada. O toprakta o elementi yoktu, yoktu elementler. Hatta bazen bir yörede bir iki türü mesela fazla olur. Meyve şu fazla olur. Fakat zamanla azalır, verimli olmaz. Oradaki element tükür, element tükür, elementler muhteremler. Demek ki toprak lazım, elementler lazım. Sonra su lazım, su. Suyu kim yarattı? Toprak kim yaratıyor? Sonra gaza lazım, atmosfer. Gaza lazım. Bunu yaratan kim bunlar? İşte usulü ha bu. Rızkın aslı kökeni güneşi yaratan, dünyayı yaratan, toprağı yaratan böyle, havayı suyu yaratan Mevlamız nedir? Rabbül Alem işte. Sonra furu aha. Önce bitkinin rızkı, elementler. Yeterli mi? Değil ama. Yeterlidir benetler de böyle. Gökten su gelmesi şart böyle. Gökten ama gelmesi lazım su gelmesi. Bilhassa şimşek bazım, şimşeklerin çakması bu derler. Gök gürler, şimşakar. Bu nedir? İşte bereket buradan başlıyor. Buradan başlıyor böyle. Şimşakarken ne oluyor? Gazlar parçalanıyorlar böyle. İki bulut karşılık gelir, iki bulut böyle. Bir artı, eksi yüksek, iki bulut karşılıklı gelirler. Arada iletken olur böyle. Önce hafif bir çilem olur, yağmur bir hafif bir çilem olur. Su damlacıkları bulunur havada. İşte bu ortamda bir yanda artı yüklü bulutlar, karşıda eksi yüklü bulut olur böyle. Bu bulutların birbirine boşanması gerekiyor. Yani böyle kısa devre olması gerekiyor, boşanması gerekiyor. Orada iletken lazım var. Bu iletken su damlaları. Bunlar iletken geçirirler bunlar muhteremler. Birdenbire bir bulut karşı tarafı işte bir boşanma olur böyle. Şip çakar böyle. Yüksek bir hararet olur böyle. İşte bu ısıda gaza parçalanır. Bilhassa ozon gazı, azot gazı da parçalanır. Bu gazı burada parçalanırlar. Tekrar başta dönüşürler. Yağmurla beraber yere inerler. Gübre oluyor işte muhtemelen. Şimdi bazı seneleri her zaman bu konuşulur. İşte bu sene mesela patatesler olmadı. Bu sene işte erik olmadı, bu sene buğday pek olmadı, bu sene şu pek olmadı. Niye olmadı? Ona gereken gübre gökten gelmedi muhtemelen efendim. Gelmedi efendim. Yani ne kadar rızık inecek, gökte inecekse bunlar ezde takdir olmuş bunlar efendim. Şimdi furu'a rızık yaratıldı. Ama canlıların türleri farklı, türlü insanlar var, hayvanlar var, türlü fazla şey farklı bunlar böyle. Rızıklar da farklı. Bu rızkın buna ulaşması gerekiyor. Yani sindirilmesi gerekiyor. Bunu kim verebilir şimdi? Kim verebilir bunu? Şimdi şöyle bakalım kısaca. İnsan, hayvan türü dünyaya iki türlü gelirler. insanlar, bir de memeli hayvanlar dünyaya doğum yoluyla gelirler. Üreme böyle olur. İnsanlar, memeli hayvanlar. Doğum yoluyla dünyaya gelirler. Tabii insan yavrusu kolay. Anneci onu kucağına alır, götürür göğsüne, emzirir. Abi benim bir kedi yavrusu, kedi doğurdu. Bir sokak köpeği doğurdu yavrusunu. Ormanda vahşi kurt, canavarlar, aslan, kaplan, şunlar bunlar yavrusunu doğurdu. O yavrusu nasıl beslenecek? Annesinin göğsünde süt var. Otomatikman, otomatikman böyle. İlk doğum yapıyor bir insan veya hayvan, ilk doğum yapıyor. Doğumla beraber otomatikman o bünyede, bedende süt üretimi devreye giriyor hemen. Hatta ilk süt farklıdır böyle. Oğuz denir buna böyle işte. O aşı odur işte, aşı muhtemelen böyle. Hastalıklara karşı böyle. O her hastalığa koyan aşıdır bu, o süt böylece. Şimdi bir hayvan yavrusu annesi bunu doğurdu. Doğum dünyaya geldi. Bedeni ıslak ama tabii. Hava biraz soğuksa, gece doğmuşsa hayvan üşür. Ne gerekiyor? Masaj, kurutma gerekiyor bunu böyle. Kim yapacak bunu? Annesi. Nasıl yapacak? Mevlam ona bunu ilham ediyor muhtemelen böyle. Bak, yavru doğar, ıslaktır tabii böyle. Islaktır. Annesi başlıyor bunu yalama, diline böyle kurutma böyle. Hem kurutur, hem masaj yapıyor. Masaj yapıyor, kan dolaşımı bunlar çalışma başı güzelce böyle. Bu doğan yavru, kuzu diyelim, minik buzağı diyelim. Şöyle 3-5 dakika oldu mu, hem ayağa kalkma uğraşır böyle, hemen bak. Düşer, kalkamaz erken, izledim ben bunları böyle, erken ayağa kalkar. Ayağa kalktı, acıttığını anlar. Daha dünyaya yeni geldi, bir şey görmedi, öğretilmedi, annesinin kucağına alamıyor. Bakın, o hayvanı yöneten kim? Hayvanı yöneten kim? Ya. Hayvan ayağa kalkar, annesinin kuyruğuna gitmez. Kulağına gitmez bu tembelde. Neresine gider? Bebesine göz görüyor. O yavru annesinin memenin nerede olduğunu biliyor bakın tekrar. Hiç görmüyor. Yani daha dünyaya yeni geldi dünyaya. Daha yeni doğdu. Annesinin kuyruğuna girsin, ağzına girsin, kulağına girsin. Gitmez. Annesi göğsüne gider, yapışır. Anne de apışır böyle, rahatı durur böyle. Emer. Rabbimizin rahmaniyeti nedir bir de? Doğan insan yavruda diş olmaması. Eğer dişi doğarsa ne olur? Annesi göğsünü ısırır, yara olur, annesine süt veremem derinde. Diş yok onlar. Bir de yumurtadan gelenler var şimdi. Gelenler. Evcil olarak mesela tavuklar şimdi böyle. Tavuk. Tabii tavuk yumurtasını altına alır, kurku derler buna. Bu yumurtadan civciv çıkar. Bakın çıkan civciv hem ayaklanır, ayaklanır. Tabii acıktı, rızık lazım ona. Ne yapıyor bu? Annesinin bir yerine sarılmaz. Bak, o biliyor ki rızkı başka yerde, rızkı başka yerde yok derler. Rızkı başka yerde biliyor. Ne yapıyor? Hemen eşlerime baş, ayağına böyle. Yani yumurtadan çıktı, hemen iki dakika sonra acıktığını fark eder, rızkını koyun, kuzu gibi, buzağı gibi annesinin bedeninde aramaz, yerde arar, yere. Bir de ayağını eşler böyle. Eşler böyle şey. Ördek kaslı hayvanlar. Ördek kas yumurtadan çıktı. Eğer o çıktığı yerde bir su birikintisi varsa o da hemen suya dalar. Yani yüzümü mü öğrendi? Bunun özel bir kursunu mu gördü? Eğitim mi gördü? Hayırlıktan ben bak. Bunun daha yeni çıktı. Eğer orada bir su birisi varsa, bir göl, karal, ne bir su varsa, bahçede varsa böyle, hemen suya dalar, yüzmeye başlar, rızkını da suda aramadan böyle. Yavru kuş yuvada, o ne yapacak şimdi? Tek yarasa kuşunda süt vardır, yarasa kuşu. Tek kuş olarak yarasa kuşu o doğurur. Hamile kalır, doğurur ve onun süt vardır, yavrusunu besler sütüyle, yarasa kuşu. Bunun dışında diğer kuşlar yumurtlarlar, yumurta yavrusu çıkar, yuvada çıkar. Şimdi yavru kuş yuvada, yumurtadan çıktı, ne yapacak? Annesinin rızık yok bedeninde, yapıştın bir yerine. Yuvada bir şey yok, ne yapacak? Rabbim annesini yönlendirir bakınlar. Annesi Rabbim yönlendirir. Ana kuş erkenden sabah kalkar, kendi karnı aç olduğu halde önce yavrusunu doyurur böyle. Yavrusunun ne yiyeceğini en iyi o bilir. En iyi o bilir yavrusunun ne yiyeceğini böyle. Yararlı böyle böyle. Gider, ona bakar olmadı, ona bakar oldu, ağza getirir, yuvaya gelir, yavrusu açar ağzını, atar muhtemelen böyle. Tabii doymadı. Tekrar gider, gelir, gider gelir, doyurur. Doydu mu? Bilir muhtemelen. Sonra su getirir muhtemelen. Ağzına suyu verir, ağzı suyu bir de boşaltmıyor ağzına suyu muhtemelen böyle. Biraz bırakır, durur. Biraz bırakır, yutar, tekrar ağzını verir. Bunu yapan, yöneten kim muhtemelen? Allah aşkına muhtemelen. O ana kuşa bu duyguyu veren, yavruya bu duyguyu veren kim muhtemelen? Gelelim ana karnındaki yavrulara gelelim. Ana karnındaki yavru. Tabii insan olsun, hayvanı olsun. Ana karnında yavru. Can verildi. Can verildi. Yani organlar, iç organlar da tam şekillenince buna hayat verilir, can verilir. Hayat verildiği anda rızık da verilmesi gerekiyor buna işte. Bunlar ikisi beraber öz kardeşler bunlar. Hayat, rızık. Ana karnında iki büktüm, yavru canlandı, can verilir, rızık lazım. Anlakın yavruya rızık kim verebilir? Kim verebilir muhtemelen? Kim bunu verebilir böyle? İşte Rabbim ne yapıyor? Rabbim bir doku yaratıyor bende. Eş cinsler arasında, adı plasanta derler tıpta buna. Etten bir doku. Velev önce bunu yaratıyor. O yavru göbek kordonuyla onun dolaşım sistemi, kan dolaşım sistemi o plasantaya bağlanıyor. Annenin de doğum sistemi ona bağlanıyor, bağlanıyor. Annesi bir şey yer, içer, buna bir de sindirir. Bunun yaranarak kan haline gelir. Kan olarak yavrunun kan damarına gider. Yavru yoktan böyle. Bunu kim yapıyor? Kim yapıyor? Bunun için hamile bir kadın, Allah korusun, eğer İçki içerse, alkol alırsa, sigara içerse, yavrusuna çok zarar muhtemelen. Aldığı nikotin de, alkol de, kan ile yavrusuna gidiyor muhtemelen. Gidiyor Allah korusun. Ne kadar bir kadın helal, temiz yerse, o kadar yavrusu da hayır olur muhtemelen. Helal, temiz yemek böyle. Helal yemek onda böyle. Temiz yemek gerekiyor. Hamile kadının şu önünü böyle. Doğal gıda yemesi gerekiyor. Yani zararlı gıda yememesi gerekiyor, doğal gıda yemesi gerekiyor. Helal yemesi gerekiyor. Her türlü alkol, içkiden, sigaradan da kaçınması gerekiyor. O anne yer, bunları hazmeder, tam sindirir. Bunlar damar çekilir, kan haline gelirler. Ondan sonra annenin damarından rızık vasıtasıyla çocuğun damarına gider, besleyelim muhtemelen. Tabi hava da almışım, oksijen lazım buna. Hava durulmaz tabi. Hava da lazım. Bu nasıl oluyor? Annenin kanıyla oksijen erimiş bir halde, sıvı halde yavruya gidiyor muhtemelen böyle. Gidiyor. Yine artıklar aynı yolla annesine geliyor, dış atıyor muhtemelen böyle. Yani çocuk aşağı yukarı en aşağı 5 ay rızık alır ana karnında ama tuvalete gitmez, akciğerle solunum yapmaz muhtemelen böyle. Bunları yapan kim? Yani buna düşünmeyenler, gafiller, haşa Allah bırakıp taşa tapınanlar muhtemelenler. Yani sapıtanlar Allah korusun, ne kadar zor bir şey yani. İnsan yavrusu yavaş büyür bak muhtemelenler. İnsan yavrusu yavaş büyür böyle. Çünkü beyin hemen gelişmez. Eğer insan yavrusu çabuk büyürse, hemen bir delik oluverirse, ama beyin gelişmedi, bunun bakımı zor. Böyle ne yapıyor? Protein oranı bak, protein. İnsan tütünde %1.6, %1.6. Az yani protein insan tütünde. Yani proteinle bu büyüme çağında bu gerekiyor, protein böyle. Demek ki ana sütünde protein az. %1.6 olmuş var. 1,5 aşağı yani böyle. Protein böyle şey. Çocuk 6 ayda 2 kat oluyor. 6 ayda, 180 günde. Aşağı 3 kilo 200 gram doğar, 6,5 kilo olur 6 ayda çocuk. Normal yani. İnek sütünde muhteremler %3.4, 3 aşağı yukarı. 50 günde 2 kat oluyor inek yavrusu. 50 günde 2 kat. İnsan 180 günde, inek 50 günde. Köpek sütünde yüzde daha fazla olduğu için, 7 nokta olduğu için 7 günde ilk kat oluyor. Bakın köpeğin yavrusu muhtemelen böyle. 7 günde ilk kat oluyor böyle. Bir de mesela renk yelikleri vardır, kutup yaşlar bunlara. Ondan da yağ oranı fazla onların da böyle. Şu ışınması için böyle, yağ oranı fazla sütünde. Bakın, yani evrende, kainatta her şey bir denge düzen var muhtemelen bak. Her şey bir denge düzen var. İşte de bu, Rabbül Alemin bu. İşte alemi yaratan, dengeyi düzene kuran böyle, her şeye böyle. Havada gazlar var ama karmaşık mı? Yok, bir denge içersen böyle. Azotu, oksijeni, karbon dioksidi, neonları, ozonları... Hepsi bunların belli bir oranı var bunların. Yani evrende, dengede böyle bir denge, düzen var böyle. İşte budur, Rabbül Alemin budur. Ayarından böyle. Hatta her hayvanın da rızık alma yolu farklı oluyor muhtemelen. Ne yiyecekse böyle. Mesela aslanın pençesi kuvvetli, aslanın pençesi. Balyoz gibidir böyle. Aslan pençe olsun bir öküzün bel kemiğini kırar. Aslan kaplan böylece. Sıra bunların ağzı işte keskindir bunların böyle, ağzı işleri böyle. İneğin ağzı geniştir, bunların da ön dişi keskindir, otu kesecek ama. Böylece. Tavuğun gagası kısadır, yerde gıdalıyor böyle. Marta kuşu denizden avla, balık avla uzun gagası muhtemelen. Bak, leyleri uzun gagası böyle. Yurt dışı kuşların da eğik şeyleri böyle. Ördeklerin geniştir, sudan böyle avlandığı için, kepçe gibidir onların bu şekilde. En üstün varlık insan olduğu için, en mükerrem insandır, tek varlık insan olan varlık ne yapar? En temiz gıdayı yer insan, en temiz gıdayı böyle. Kabuğunu soyar, şusunu çıkarır, sapını çıkarır, temizler, bunları yıkar, pişirir. Efendim bunları tabağa koyar, oturur, eliyle ağzına götürerek yer. Her hayvan eğilerek yer, ağzına yer, her hayvan muhtemelen. Her hayvan eğilerek ağzına yer, her hayvan böyle. Tek insan oturduğu yerde eliyle ağzına götürerek yer böyle. İnsan bu nedir? Kerameti bu mudur? Allah'ın verdiği hal insanlara böyle. Yine her hayvan iyilik görür, her hayvan. Sürüngen olsun, iki ay, dört ayak olsun mesela. Tavuk olsun, başka hayvan böyle. İyilik görür böyle. İnsan iki ayak dik görür. Dik görür. Yani insanın farklı bir özelliği var. Nimetler bakımından en güzel nimet insana veriliyor böyle. İnsan patatesi soyar, kabuğunu hayvana, içi kendisine böyle. Harman döver, sapını, samanını hayvana, bu da yine şeyini kendisine böyle yer. Karpuzu keser, kabuğunu hayvana, içini kendisine böyle. En güzel rızık insanlara böyle vermiş oluyor. Bir de mesela diğer hayvanlar, etçil hayvanlar ne yaparlar? Bulduğu leşi, yakaladığı avını böyle parçalar, canlı canlı böyle, kanlı kanlı onu yer böyle. İnsan değil mi? İnsan böyle gayet yıkar, temizler, pişirir. Hatta az pişse gene onu yemez böyle. İyi pişmemişler böyle. Onu güzel pişirir, kepçeyle tabana koyar, oturup onu böyle, al efendim bıçağın neyse böyle çatalında, otur otur gerek böyle şey böyle. İşte Rabbimizin bir ismi nedir? Er-Rahman ismi. Yani her ismin böyle farklı, özellikle her ismin böyle. Yani her ismin böyle bir dalarsak, yıllar yetmez böyle. Er-Rahmanir-Rahim. Er-Rahim ismi geldi. Er-Rahim, acıyan, merhamet eden. Acıma duygusu insanlara mahsus acıma. Kalpte bir rikkat deniyor buna. Kalpte bir acıma hissi gelir. İnsan bir acır. Ama bazı elden bir şey gelmez. Acır. Bir insanın en candan yakını hasta. Ateşleri gibi yanıyor. Ya sancı ızdırabı var, kıvranıyor ya da ölüm halinde. En yakını annesi, babası, evladı, yavrusu kimse böyle. Kişi akar, içi yanar, içi yanar böyle, ah der, eline bir şey gelme muhtemelen böyle. Rabbim bizim gibi değil muhteremler. Rabbim acımanın gelini yapar. Kimlere? Bu Er-Rahim ismi yani müminlere mahsusan böyle. Rabbim kulunu böyle affeder, rahmetiyle bağışlar. Tabii kimleri? Mevla yönelenleri, tevbe edenleri. Kul Mevla'ya yöneldi mi? Ona Rabbim diye o kapıya kul gitti mi? Ne kadar günah kaybıyla olsa Rabbim kuluna geri çevirmiyor muhteremler bak. Haşa Allah'ın Celleşanı kuluna karşı bir kin yok Mevlamızın böyle. Şimdi bir insan olarak birinden uzun zaman iyilik görsek, sonra o kişi iyiliği yapmasa, ona biz kim besleriz yani? Onunla beklediğim var şimdi kendisinden böylece. Ya bir de kötülüğü görsek, ona karşı muazzam kim besleriz ona karşı? Böyle. Ama öyle kul vardır ki, belki yıllarca, onlarca yıl, belki 50-60 yıl Allah isyan eder. Alkole, içkiye, şuraya, buraya gider. Ama nasip olur, dönüş yaptı mı, Mevlam kulum geldiler, kabul eder muhtemelen. Maliki yevmiddin. Maliki yevmiddin. Allah Celle Celaluhu, din gününün maliki, tek sultan egemeni. Buradaki din, deyinden geliyor, borçtan geliyor. Hesap günü, mahşer günü. O günün tek egemeni, tek hakimi, hükümranı Allah yazdı. O günün. Nedir mahşer? İkinci su üflenince tekrar bir yer göz sallanacak. Yere paramparça olacak. Ne kadar canlı varlık varsa her canlının bedene yaratılacak. Ruhlar gelecek de, ruh aleminden ruh gelecek. Her ruh bedene girecek muhtemelen. Her ruh böyle. Nasıl her ara kovana giriyor? Hatta çobanla ilgili hayvanlar, her hayvan evine girer muhtemelen. Yani çoban getirir hayvanları, böyle köyde bunun insanı bilirler, böyle köyde bunu bilirler böyle. Yani daha köye girişinde hayvan bakar, ayrı sürüden evine bakar. Her ruh gelecek, bedeni bulacak muhteremler. Ondan sonra oradan toplum yeri mahşer. Mahşer, isim mekandır, toplum yeri anlamına geliyor böyle. Ne kadar can dünyaya gelmişse, bitki hariç, hayvan, insan, cin, şeytan, ne varsa, bütün canlılar orada toplanacak muhteremler. Dünya o zaman büyüyecek ama dünya. Çok dünya büyüyecek. Deniz, dağ kalmayacak, orman kalmayacak. Dümdüz olacak dünya böyle. Güneş yaklaşacak. Yan ayak, baş açık. İzdiham, izdiham, izdiham. Üstüne kalabalık, ayak ayak üstüne. Güneş altında beyin kaynıyor güneşten. Taban, ayaklar tabanlar yeniyorlar. İzdihamlıysa birini yakıyor insanlar böyle. Ter, ter, ter. Bu ötesinde korku, heyecan böyle. Ne olacak halim şimdi, ne olacak halim böyle. Yani kimse kimseyi görmüyor böyle. Nefsi, nefsi bakın böyle. Nefsi, nefsi böyle. Kimse oğluna, kızına, annesine, babasına karşı kimse bakamıyor böyle. Gözde bir noktada bir nefes alıp veren var. Hiç konuşma yok. Kurt da kuzu bir arada mı? Aslan kaplan bir arada, cin insan bir arada. Ama kimse kimseye bakamıyor korkudan benim. Ne olacak halim diye böyle. Sonra amen defteri dağılacak, amen defteri. Herkesin amen defteri var, sağda solda böyle. Ya bu kağıt değil. Kağıt değil bu. Aslında manevi kamera. Hem görüntü alıyor, hem ses alıyor böylece böyle. Bunlar dağılacak. Bundan sonra zaten bunu alan kişi anlayacak. Kimin sahne verilirse onun sevabı çoktur. Onun sahne kalkacak mahşerde. Soyla kalkmayacak. Günah çok olan da ondan soyla kalkacak. Sahne sanki feşli kalkmıyor. Tabii kitabını eline alan kişi bakacak. Kendi hesabını verecek kendi kendine. Yani eyvah diyecek böyle. Ah böyle. Bakacak ki içki alemleri, alkol yapıyor, kumardır, fuhuştur, şunlara, bunlara böyle artık maçta gol diye bağırıyor, ayağa kalkmış, boğazı sesi kısılmış böyle bağıra çağıra böylece. Hep buna şekil muhtemelen böyle. Yani bu durum yüksek muhteremler, bu durumu unutmasak yaşantı farklı olur muhteremler. Yani bir insan mesela kızmış böyle, evinde mi, eşine mesela kızma, bağırma, çağırma, gözleri kızarmış, bağırma, çağırıyor ama çekim yapılıyor muhtemelen. Kişi bunu görecek bunlar muhtemelen. Görecek bunları. Tabii namaz kılarken de, konu okurken de, böyle malum sohbetlerde, Allah yolunda da çekim yapılıyor. İşte kimin böyle çekimi güzel yapılmış böyle. Bakacak ki oturmuş konu okuyor, Kur'an dinliyor, sohbet dinliyor, namaz kılıyor, Kabe'yi tavaf ediyor. Hep çekim yapılmıyor tabi böyle. Çekim bunlar böylece. Sonra bunlar tartıya giriyor. Günah sevap tartığı. Mizan deniyor. Yani bir terazi. Manevi terazi böyle. Hassas bir terazi. Burada günah sevap konacak. İşte en zor an o an kişi mizanın başında. Sevapları konuyor sağ kefesine, günah sevaplarını koyuyor. Kalp, böyle bir de hanacir. Kalp sanki boğazı kalmıyor, fırlayacak kalp böyle. O kadar bir heyecanlı mıdır böyle. Göz yuvadan çıkmış böyle, bakıyor. Bir sevabı konunca biraz bir rahatlıyor. Ama günah da koyuyor, konunca hangisi bakalım fazla gelecek mi? Yani kıldığı namaz konuyor, kılmadığı da günah kısmına konuyor böyle. Her şey konuyor. Kim burada sahabe gelirse, fazla gelirse, elhamdülillah o kişi kurtuluşa erdi muhteremler. İşte o günün tek maliki hakimi Allah Celle Celaluhu. Kimse karışan böyle. Melekler gelecekler, Cebrail Aleyhisselam gelecek, saf saf, benim melekim safen safa. Etrafı çevirecekler, halka çevirecekler. Melekler bile onların günah olmadığı halde, onlar cehennem olmadığı halde onlar bile korkacak oldu mu? Dehşetten ben. Hesap günü. İşte namazda bunu hatırlamamız gerekiyor okurken Fatiha'da. Malik-i Yevmiddin'i hatırlamıyorum. Malik-i Yevmiddin böyle. Namaz ayakta. Ondaki mahşedeyiz böyle. Hesap başındayız. Allah bizi sorguya çekecek orada. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn geliyor sonra. İyyâke na'budu. Buraya kadar kul Mevla'yı biliyor işte buraya kadar böyle. Bu Allah Celle Celaluhu nedir? Rabbül Alemin. Biz alemine yaratan böyle. Yöneten, yönlendiren, hükmeden böyle. Tek egemen, tek sözü geçen. Rüzgarın emrinde. Su onun emrinde böyle. Dağ tepe onun emrinde böyle. Melek onun emrinde böyle. Güneş yaratan, alemin tek evrenin Rabbi hakimi, egemeni Mevla böylece. Sonra Rabbim Rahman Rahim'dir böyle. Yani içtiğim suyu da yaratan, yediğim portakalı da yaratan, tadını veren O'dur. O acırsa kulun bağışlar, Mevla sahibidir. Ve gün önce karnına kalkacağız, mahşer hesabı çekeceğiz muhtemelen. Üç ayet-i kerimede kul bu da Yaradan'ı tanıyor burada. Bakıyor kul, ben işim böyle. İşim böyle. Yaradan Mevlam. Yöneten Mevlam. O'dur Rabbül Alemin. O'dur egemen olan böyle. De. Hüküm O'nundur böylece. Böyle. Başka herkes fanek ölecek böyle. Şimdi kul bunu ne yapıyor? Tanrı Rabbisini İyyâke na'budu diyor. İyyâke na'budu. Şimdi Arapçada kural vardır. Önce fiil, fail, sonra mefhul gider Arapçada böyle. Mesela, Kur'an'da örnek vereyim. Vekatele Davud-u Calut'e. Vekatele Davud-u Calut'e. Katele öldürdü. Davud öldüren fail, Calut'u öldürdü mesela. Önce Arapçada fiil, yani iş önce gelir. Mesela geldi, kim şu geldi? Türkçe'nin tersine böyle böyle. Mesela ca'e geldi önce fiil söylendi böyle. Kim geldi? İşte hastan Hüseyin, şu gelin benim. Arapça önce fiil, fail, sonra meful gelir. O da önce meful geliyor. İyyâk ancak sana. Ne ibadet ederiz. Neden? Önce burada Allah'ı biliyor. Allah'ın azametini düşünüyor. Arkadan na'budu ibadet ederiz. Kul ibadetini görmüyor burada. Namazını görmüyor muhtemelen. Hacını, ömrünü görmüyor böylece. Kulluk makamına geldi. Rabbini tanıdı. O Rabbül Alemin'dir böyle. Bütün mülk O'nundur böyle. Her şey Allah'ı zikrediyorlar. Arşfeş böyle. Bunlar ne yapıyor orada? İyyâk, ancak ve ancak sana. Burada muhatap zamiri geliyor. Ke zamir de burada. İyyâke zamirdir. Ancak sana na'budu ibadet ederiz. Kulluk ederiz. Burada e'budu olsa ben ederim olurdu. Na'budu çoğulmuş oluyor böyle. Ütüken melek edeyim buna böyle. İyyâke na'budu. Yani bütün namaz kılanlar, herkes bu genel olarak bir şirket olarak namaz kılanlar bunu seviyor bir şey. İyyâke na'budu ancak sana ibadet ederiz, sana kulluk ederiz. Nedir kulluk? Kalben, bedenen tam Allah'a teslimiyet. Bu da kulluk, ubudiyet böyle. Ubudiyet kulluk. Kalben, bedenen, tam teslim olmamızdır böyle. Ne emredersen, emretir Rabbim bir şey böyle. Kulun abdest al, hemen abdest al. Vakit geldi. Namaz kıl, kulun namaz böyle. Oruç tut, harama bakma, yalan söyleme, şunu yapma. Tam böyle teslimi, İyyâke na'budu. Neden? Kul Mevlasını bildi. Kulun gafletten sırıldı. Uyandı gönül, uyandı gönül. Mevla'yı bildi kul. Rabbinin tanıdığı kul, nasıl ona kulluk etmesi kulu böyle şimdi böyle? Neye nefsine tabi olsun? İyyâke na'budu. Ancak yalnız sahibat ederiz böyle. Kolay mı? Tabi kolay değil. Ne gider arkadan? Ve iyyâke nesta'in. Ve iyyâke nesta'in. Ancak senden yardım istedir Rabbim. Sen yardım et. Şeytan var, nefis var, etrafımız, şehrimiz var, din düşmanları var, şeytanlar var, cinler var, insan cin şeytanları var, çok böyle bozucular var. Hızlı bir dünya var, hele günümüzde hareketli bir dünya var. Bu ortamda kulluk etmek kolay mı? Değil. Bu da yardım dileme. وَيَاكَ نَسْتَعِينَ Rabbim senden yardım istiyoruz. Yardım et. Ne olur Rabbim, bizi bize bırakma, kulluk edelim. Bu da Rabbim kuluna soru işin burada. Buna deniyor mahzuf, yani gizli. Ya abdi keyfi esteynüke. Rabbim için soruyor, kulum iste ne istiyorsun, iste benden bakar. İstiyorsun. Şimdi burası artık dua faslı bu tarafı. İhdine sıratal müstakim diyor böyle. Kulum iste benden kulum, iste vereceğim sana, iste kulum böyle. Kul ubudiyet makamına girdi. Rabbim'in tanıdı böyle. Teslim oldu Mevla'ya. El bağladı Allah huzurunda. Namazı namaz dışında böyle. Tam böyle teslim oldu Mevla'ya. Mevla biliyor kulum, iste benden, iste bakalım. Şimdi burada kul ne istiyor Mevla'mızdan? İhdine sıratal müstakim diye. İhdi, hidayet eyle, na bize. İhdini bana değil, ihdina bize, hepimize. Neyi? Es-sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakimi. Sırat-ı müstakim, Allah'a giden dost doğru yol muhtemelen. Kur'an yolu, İslam yolu yani böyle. İhdina sırat-ı müstakim, öyle yapıyor bu şey. Dua da burada. Peki, bu nasıl bir yol? Yani bu yolda gidenler kimlerdir? Arkadan bunun açıklaması geliyor. Sırat-ı enam aleyhim. Sırat-ı halleri enam aleyhim. Ya Rabbi inam ettin kulların yolu. Sırat yol. Enam aleyhim. Kendi nimetlerini kulların yoluna ya Rabbi. Kim bunlar da? Minen nebiyyin. Ve sıvışkı ve salihim. Nebiler, sıdıklar, şehitler, evliyalar yolu böyle şey böyle. Yani Allah'ın bizi de onların yoluna hidayet eyle. Bak, nebiler, peygamberler, sıdıklar. Ebu Bekir gibi sıdıklar böyle. Sadaka Allah'a bağlı böyle, sadaka Allah'a bağlı böyle. Her malın mülkü Allah'ına veren böyle, canını Allah'ına veren böyle, cihat eden, durmadan ibadet Allah'a kulluk eden, şühada canını Allah'a verenler, ve salihler, Allah'ın salih kulları böyle. Allah'a özel kullar, adamış kendini, Allah adamış kendisini. Ölmedi adam aldı kendisini. Ya Rabbi, bunların yoluna hidayet eline, onlara peşine takılalım ya Rabbi. Burada ihdine sıratel müstakim biraz duralım. Bize hidayet eyle ya Rabbi, sırat-ı müstakimi, hidayet eyle, hidayet. Hidayet, oraya ulaştırma. Hidayet, gönlün o tarafa yönlendirilmesi, gönlün, gönül. Gönül bir tarafa yönlendi mi, o kişi canını verir, artık onu dönmez muhteremden. Gönül döndü bu şekilde böyle şey. Yalnız, Gülü Aleyhisselam Hazretleri, bir münafıktı peygamber, münafık, iki yüzlü. Dışı Müslüman görünür, içi kafir yani. Bunun adı münafıktır. Bir münafık diye Aleyhisselam Hazretleri, yabancı bir topluma girse, 100 kişi var burada. Bunların 99'u has Müslüman, işte tek münafık var. Bu münafık diyor, o topluma girsin diye şey bakar diyor, münafık bulur, ona gönlük kararın önüne gider. Mümin tabi bunu, mümin de bunu muhteremler. Gerçek bir oluyor muhteremler. Mesela bir insan otururken bir otogarda bir yerde insan otururken kişi mesela bakar böyle, biri geçiyor, onun gönlünü sever böyle. Kim kimi sever? İyi insan iyileri sever böyle. Onda işi gücü yok, tanışmıyor onunla böyle, tanımayacak onu. Ama karşı onun gönlünü sever ona bak. Şimdi bakar, ne güzel insan verdi böyle. Herkes de bunu söyler bu şekilde. Şimdi her insanın gönlünde, yani kalbin bir tarafında şeytan vardır, sol tarafında. Kalbin sol kapakçığında bir şeytan var. Onun görevi o böyle. Sağında melek, herkes o böyle. Melek var. Melek hep buna iyiliği ilham eder, melek buna böyle, kalbe böyle. Kalbe doğuş gibi birdenbire. Bir böyle. Şeytan da hep kötülüğü. Şeytan nefsi tahrik eder, duygular var, nefis mi tahrik eder böyle? Yani şehvetini, öfkesini, kinini, kibrini, ucubunu, şunları bunları, sıkılı, beyleği, cimriliği, bunları hep tahrik eder şeytan bunları böylece. Ve insan inancını da bozmaya çalışır şeytan, inancını bozmaya çalışır. Hiç durur dururken kişinin birden böyle kalbine vesile verir, haşa inkarla, şuna bunu ilgili falan böyle böyle uğraşır. Melek de iyiliğe meder. Bu kimsenin gönlü temizse, gönlü temizse, ne yapar bu temiz gönül? Temiz gönül melek uyum sağlar, şeytan uyum sağlamaz. Şimdi tekva bir Müslüman, salih Müslüman, Allah'ın da bir Müslüman, rübete gitsin, iş yerine gitsin, çalışmaya gitsin, fabrikaya gitsin, memura da gitsin. Ne yapar? Gittiği yerde mutlaka kendisi gibi birisini bulur bana. Onunla uyum sağlar. Tekva Müslüman böyle. Gittiği yerde, iş yerinde kalabalıktır, büyük insan, çok toplum vardır. Ama bakar, yok onunla uyum sağlayamıyor gönlü. Onu sevmedi gönlü. Onunla uyum sağlayamadı. İlhamdan garip kalır, bulamazsın muhteremde. İşte bu nedir? Gönül bu muhteremde. Şimdi bir insanın gönlü temizse, gönlü Allah-u Teala ise Celle Celaluhu, o gönlü şeytan uyum sağlayamaz. Ters gelir onu şeytan. Sağlayamaz muhteremde. O melek uyum sağlar ve bu ilham eden bir kulak. Böyle işleyen dua birdenbire, işte bir işrak namazını kılayım, kuş namazını kılayım, şöyle bir sohbete gideyim, şöyle gece atarken mesela bir tabarık okuyayım, bir şunu okuyayım böylece. İçine böyle doğuşlar gelir böyle. Meletten gelir bunlar böylece. Şimdi burada Mevla yalvarıyoruz. İhdine sallam müstakim. Allah'ım bizi sallam müstakim hidayet eyle. Yani gönlümüz temizlensin de melek uyum yapsın. Şimdi bir de İnsan şeytanlar var muhteremler. Biliyorsun nasıl geliyor? Yani cinneti ben nasıl geliyor sonunda? Yani cinneti ben nas. Cinli şeytan var, insan şeytanları da var böyle. Bu cinli şeytanlar, tabi bunlar göze görünmez bunlar. Ama bunlar bizim kan damına dolaşabiliyorlar, etri akımı gibi. Bunlar insanın gönlüne bir evham vesile verebiliyor bunlar böyle. Bir de insan şeytanları vardır. Yani sureten şekli insan şeklindedir. Ama onun yapısı, onun iç yapısı, yani buna denir siret, sireti bunun şeytandır muhtemelen böyle böyle. Bunlar her zaman vardır bunlar böyle. Her zaman vardır. Tabii günümüzde de var, yarın da olacak bunlar böylece. Bunlar ne yapar? Bunlar da insan yolundan çıkarmaya çalışırlar. Hele biraz da günümüzde bir akademisyen bir şey ünvanı varsa, herifesi falan varsa başında böyle, efendim, belli kanallara çıkarlı, belli kanallar vardır. Yani o kanallar İslam karşıtı kanallar böyle şey. Onlar bunları çıkarırlar muhtemelen böyle. Çıkarırlar bunları böyle. Ne yaparlar bunlar? Zaten bunların yüzünden ne olduğu belli olur muhtemelen. Nursuz insanlar böyle. İşi inanmayan böyle. İşi şeytan, işi kafir böyle. Ölmüştü ama ilahiyetten mezun olmuş, ilahiyette hoca. Olabilir muhteremler. Arapça bilebilir. Kur'an anlamını da bilebilir. Bilebilir ama muhteremler. Mesela Ebu Cehil, Ebu Leheb, Velid bin Mugire, Ümeyye bin Halef gibi Mekke müşriklerinin başları. Bunlar hepsi Arapça biliyorlar bunlar. Yani bunlar Arapçayı en iyi biliyor bundan bunlar hele. Kur'an'ı anlıyor anlamını ama hidayet başlamadı. Yani halk böyle aldanıyor böyle. Efendim işte bu ilahiyatçı bu. İlahiyatta işte dekanlar, profesördür, doçenttir. Bu Arapça biliyor bak, Arapça okuyor. Kur'an'ı bu biliyor biraz, bu andan bile bile bir şekilde böylece. Muhtemelen Arapçayı bilebilir, anlamını bilebilir. Bak ama Ebu Leheb de, Ebu Cehil Arapçayı biliyor onlar böyle. Arap onlar böyle. Yani en fisli Arap onlar. Kur'an okunu, onun anlamını biliyorlar. Ama iman, hidayet farklı muhtemelen. Farklı muhtemelen. Bunun için aziz cemaatimiz, din her alınmaz böyle. Yani alınmaz böylece. Bir de duyuyorum böyle bu kulağım, ben dinemiyorum onlar da kulağıma geliyor. Bir sapığın biri kalkıyor mesela bir şey inkar ediyor. Haşa mesela kabir azabı, inkar ediyor kabir azabını. Üstadım yerine inmeyecek diyor mesela, bir şey söylüyor bu şekilde. Hemen gündeme geliyor. Ya böyle böyle, böyle demiş bu şekilde. Dinleme ona be. O kanı dinleme zaten sen. Ve sonuna geliyor şimdi. Gayril mağdub aleyhim velel dalin deniyor. Şimdi ihdina sıratel müstakim dedi böyle. Allah'ın bize hidayet eyle sıratel müstakime, peygamberler, sıdık şehit yoluna böyle. Evliya yolu değil mi böyle? Ne tatlı ya, feyizli yol böyle. Ruhsal manevi yol, manevi feyizli bir yol böyle. Onlarla beraber ele bizi böyle ettik. Arkada ne geliyor? Gayril mağdub aleyhim velel dalin. Aman Allah'ım, bir de oyuna bırak, gazap oyuna bırak, gazap oyuna böyle. Batan kavimler, helak olan kavimler, Lüt kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi böyle. Genelde muhteremler, göllerin çoğu batan kavimdir bunlar. Lüt gölü var mesela, Lüt gölü var biliyorsunuz. Ürdün ile İsa arasında, günümüzde Lüt gölü, orası bir yedi kasaba vardı böyle. Yedi kasaba vardı orada. Battı bunlar haberce. Mesela Sabancı Gölü'nü bile böyle battığını böyle söyleniyor. Hatta ben duymuştum gençliğimde, bilmem çok kurak olmuş o zamanlar, yaşlı biri söyledi. Kaldırım yol gördüm ben diye Sabancı giden beri diyor. Arnavut kaldırımı gördüm böyle. İşte bu dua ediyoruz Mevla'ya. Gayr-ı mağdub aleyhim, Allah'ın gazabı bat oryandan bizi eyleme. Allah'ın gazabı ameli. Bazı günahlar eğer toplumsal olursa böyle, toplumsal olursa o zaman gazap geliyor muhtemelen böyle. Eğer günahlar ferdi olursa, yani kişisel olursa günahlar, kişi buna kendi sorumludur böyle yapar böyle. Ama günah toplumsal oldu, açılma, saçılma, fuhuşlar, şunlar, bunlar, açık, tam toplum kapladı mı bunları böylece, Allah hükümetine gazap verir muhtemelen gazap böyle. Nasıl gelir onu Allah bilir böyle. Sel mi gelir, su baskını mı olur, deprem mi olur, taş mı yağar gökyüzünden, düşman mı gelir, ne olursa ama mutlaka gelir muhtemelen böyle. Yani toplumsal olarak günah işten oldu mu, evlen bir zaman tanır yine bunlar, hemen helakma bunlar böyle. Tevbe etmen için ama tevbe edilmiyor, toplumsal işten daha azdı, daha azdı mı, azdı mı, mutlaka sonra gazap ilahi muhtemelen. Velal dalin, onda sapıklar böyle. Sapıklar bunlar da. İşte onlar eyleme. Şimdi sonunda ne diyoruz? Amin diyoruz. Son amin. Yalnız buradaki amin kelimesi Fatiha dahil değil. Kur'an'da yok. Bu peygamber sözüdür. Dua buyurur. Amin. Yani duanı kabul et anlamına geliyor bence. Gayrimoğlu velal dalin, amin. Buraya bir sekte lazım böyle bir. Bırakın böyle. Velal dalin amin. Olmaz böyle. Kur'an'a birleşmesin bu. Velal dalin amin demek gerekiyor bu şekilde böyle. Namazda hoca okuduğu zamanlar Fatiha'yı velal dalin der, arkadan amin demek sünnetin muhteremde. Hocanın demesi cemaatinde. Hanefi'de bu sessizce olur ve kısa. Medden ve hafiyen deniyor. Kasr ve hafiyen. Yani çekilmeden böyle, amin derim böyle. Şafii değilse, medden ve cehren Şafii mezhebinde. İmam da cemaat da ne yaparlar? Amin. Bu şey böyle. Bu da sünnettir. Bir mezhebde böyle. Yani doğumla kabul anlamına gelmiş oluyor. İşte muhteremler, bu Fatiha-i Şerif, Kur'an-ı Kerim'in özüdür, annesidir, Kur'an bundan başlar, namaz bundan başlar. Her derde şifadır. Hadis-i Şerif Tirmizi'de, Ebu Davud'da, Nesai'de Hadis-i Şerif geçiyor. Ve eftara dua elhamdülillah Hadis-i Şerif geliyor. En üstün dua elhamdülillah şey okumak mıdır? En üstün dua bak. Eftara dua elhamdülillah geliyor. En üstün dua elhamdülillah. Fatih okumak böyle şey. Ben işte dua etme bilmiyorum. Oku Fatih. Hastana, derdine, neyin varsa onu et oku. En üstün dua Hadis-i Şerif. Yalnız muhteremler okurken okumanın tabii kuralı vardır. Kelimeleri böyle tanıta yapmak, kelimeleri böyle. Hız okumama. Şimdi namazda kişi mesela yanında namaz kılıyor, camiye tabii. Genelde muhteremler imamlarımız da, yani kusura bakmasın ama muhtereme böyle, imamlarımız da o kadar paldır küldür ki böyle, sanki başka bir işi var, yola gidecek, uçağı kaçıracak böyle. Yani cama yetişemiyor onlara muhtereme. Halbuki namaz değil ki bir eğlence, yani yatmak, kalkma, rekat sayısı değil ki bu. İbadet de ibadet böyle bu. Namazı böyle yavaş okumak gerekiyor. Ela buyuruyor, veret dili Kur'an'ı tertila. Kur'an'ı okuma tertil. Böyle harf harf kelime kelime böyle. Elhamdülillah Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Böyle acı olmaz Kur'an-ı Kerim böylece. O zaman bunun anlamı kan muhteremde. Yani yemek yemenin bile usulü vardır böyle. İnsan şeyini yuttur mu, insan zarar mutlaka bir şey böyle. İşte Hazreti İsa Aleyhisselam muhteremler bir gün arşaya bakıyor İsa Aleyhisselam Hazretleri. Orada Fatih-i Şerif'i görüyor arşta. Nurdan yazılmış. Her harfi kocaman bir nur dağı gibi dağ. Fatih'i görüyor. Tabii o Fatih'indeki nuraniyetine aşık oluyor. Ondaki anlamını, esrarını, sırlarına vakıf oluyor İsa Aleyhisselam Hazretleri. Bunu okuyanlar bile sevabını böyle düşünüyor. Okumanın sevabını düşünüyor. Allah'ım onu bana indirdi. İncil'e onu bana ver. Hayır Meryem buyurdu. Ya Aysa onu ahir zaman ümmetime ayırdı bana böyle. Yani can simidi. O halde Rabbim beni ona ümmet eyledi mi? Yok. Onun için inecek, dünya inecek ve ümmet ve peygamber İsa Aleyhisselam Hazretleri. Yani Fatih-i Şerif can simidi bu şekilde elhamdülillah böylece. Her derde devadır, hastalığa şifadır. Böyle sevabı çok fazla fazladır. Ne gerekiyor? Okurken yavaş okuma gerekiyor bunları. Ve Rabbim inşallah bizlere bu nasip bilirsin. Bir tane Fatiha.